У канцы 1961-га на радыёзаводзе мянялі наглядную агітацыю. На стэндах вывесілі маральны кодэкс будаўніка камунізму. Тэкст па рэалістычнасці нагадваў афінскую сістэму Освальда, але ўпор рабіўся на градацыю пачуццяў. Любіць патрабавалася сацыялістычную радзіму і краіны сацыялізму, да працоўных усіх краінаў рэкамендавалася праяўляць салідарнасць, да справы камунізму – адданасць, да агульнай маёмасці – клопат, да грамадскага абавязку – свядомасць, да членаў сям'і – павагу, да тунеядства – непрымірымасць, да ворагаў міру – нецярпімасць, а да асабістага жыцця – прастату. Кодэкс, як успамінаў адзін з аўтараў, быў напісаны за 1,5 гадзіны групай спічрайтараў ЦК КПСС, якія адыходзілі пасля цяжкай п'янкі напярэдадні. На заводзе таксама вывесілі свежыя цытаты з выступу на партыйным з'ездзе Мікіты Хрушчова. «Цяперашняе пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме. Дагонім і перагонім Амерыку. Нашы мэты ясныя, задачы вызначаныя. За працу, таварышы!» У адзіны лістападаўскі запіс Освальда ў дзённіку, аднак, гэтыя слоганы не патрапілі. Дзённік ЛГО. 2 лістапада 1961. Вяртаецца Марына. Вясёлая. Прывезла некалькі слоікаў закансерваванай гародніны для мяне ад сваёй цёткі з Харкава. Даганяць Амерыку Освальды вырашылі самі. Аднак спробы пераканаць іх дачакацца камунізму працягваліся. Рапорт КДБ. 20 лістапада 61 году. Падчас сустрэчы 20 лістапада 1961 году Прусакоў І.В. патлумачыў, што цягам апошняга часу двойчы гаварыў са сваёй пляменніцай Марынай і яе мужам Освальдам Л.Г. Як сваяк жонкі Освальда, Прусакоў выказаў меркаванне, што рашэнне Освальда вернуцца ў Амерыку можа быць памылковым. Прусакоў гаварыў з ім пра складаную міжнародную абстаноўку, а таксама пра магчымасць яго прызыву ў амерыканскае войска, праблемы з працай у Амерыцы, а таксама пра пэўную магчымасць яго арышту там. Освальд патлумачыў Прусакову, што наўрад ці яго прызавуць на вайсковую службу, бо ён ужо адслужыў свой тэрмін. Што датычыцца магчымага арышту, ён не думае, што супрацоўнікі амбасады сталі б яму хлусіць. Тым не менш, Освальд паабяцаў яшчэ раз узважыць усе гэтыя акалічнасці, датычныя яго вяртання ў Амерыку. Далей Прусакоў патлумачыў, што ён таксама спрабаваў пераканаць сваю пляменніцу Марыну, што ехаць у ЗША не мэтазгодна. Такі самы ўплыў на яе рабіла яе цётка Паліна, якая жыве ў Харкаве. У выніку гэтых гутарак Прусакоў вырашыў, што Марына не надта хоча ехаць. Аднак яна была вельмі заклапочаная тым, як жыць далей, калі ў яе будзе дзіцё ад Освальда. Прусакоў даў абяцанне працягваць працу па перакананні Освальда і яго жонкі, каб тыя змянілі сваю думку наконт паездкі ў Амерыку. Прусакоў не згадаў якіх-небудзь падазроных момантаў у паводзінах Освальда. Жонка Освальда Марына прыгадала ў размове з Норманам Мейлерам, што харкаўская цётка сапраўды адгаворвала яе ад Амерыкі. Але цётчын сын, ейны стрыечны брат, сказаў: «Слухай сваё сэрце і рабі, як трэба табе». Дзённік ЛГО. Снежань 1961. Затрымка пачынае раздражняць. Марына пачынае сумнявацца, ці варта ехаць у ЗША. Верагодна, з-за напружвання і адцяжарнасці мы сварымся, і ўсё не так ужо добра, асабліва з надыходам суровай расійскай зімы. У снежні Марыне пазванілі на працу і сказалі прыйсці ў Міністэрства ўнутраных справаў. КДБ. Абедзве установы месціліся ў адным будынку. Яна не была ўпэўненая, калі расказывала Мейлеру пра сустрэчу сам-насам сівым чалавекам у форме, ці быў ён за віру, ці з КДБ. Гаворка ішла пра ад'езд. Матывы, намеры, ці добра прадумала, ці не нашкодзіць сваякам, ці ўпэўненая ў сваім жаданні. Затым суразмоўца пераключыўся на нефармальны тон і пачаў гаварыць як чалавек, які па ўзросце даводзіцца яе дзедам. Бо хто яго ведае, як там складзецца шлюб і жыццё. Яна запомніла, што пагрозаў не было. Гэта была апошняя спроба паўплываць на рашэнне Марыны. У храналогіі КДБ 6 снежня 61 году Освальд звярнуўся да амерыканскага сенатара Джона Тауэра па дапамогу ў вяртанні ў США. Мейлеру далі копію перакладу гэтага ліста на расейскую. «Дарагі сенатар Тауэр, мяне завуць Освальд. Калі я прыехаў у Савецкі Саюз, я прад'явіў дакументы, што я амерыканскі грамадзянін і прыехаў у Савецкі Саюз часова. Амерыканская амбасада ў Маскве знаёмая з маёй справай. Пачынаючы з ліпеня, я спрабаваў беспаспяхова атрымаць выязную візу, каб паехаць у США, але савецкія ўлады адмаўляюць у дазволе мне і маёй жонцы выехаць. Я грамадзянін Злучаных Штатаў, пашпарт нумар 1733242-1959, і я прашу вас дапамагчы мне, таму што савецкія ўлады трымаюць мяне супраць маёй волі. Освальд, вядома, не мог не памятаць, што адбылося падчас яго першага паходу ў амерыканскую амбасаду ў Маскве. А калі б і забыўся, пад рукой быў гістарычны дзённік. Дзённік ЛГО, 31 снежня 1959. А 12:30 я праязджаю ў амерыканскую амбасаду, заходжу і кажу дзяжурнай: «Я хацеў бы пабачыць консула». Яна паказвае на вялікі журнал і кажа: «Калі вы турыст, калі ласка, зарэгіструйцеся». Я дастаю мой амерыканскі пашпарт і кладу яго на стол. Я прыйшоў скасаваць сваё амерыканскае грамадзянства, кажу я звычайным тонам. Яна ўстае і ідзе ў кабінет Рычарда Снайдера, генеральнага консула ў той час. Ён запрашае сесці. Сканчае ліст, які друкаваў, і пытаецца, чым можа дапамагчы. Я кажу, што хацеў бы ўзяць савецкае грамадзянства і хацеў бы скасаваць амерыканскае. Яго памочнік, цяпер генеральны консул Мак Вікерс, падымае галаву ад папераў. Снайдер запісвае асабістую інфармацыю, папярэджвае, каб я не рабіў ніякіх крокаў перад тым, як саветы мяне возьмуць. Кажа, што я дурань, і кажа, што паперы на выхад з грамадзянства патрабуюць шмат часу на падрыхтоўку. Іншымі словамі, адмаўляе мне ў скасаванні грамадзянства США. Я заяўляю, што прыняў рашэнне. З гэтага дня і ў будучыні я не лічу сябе грамадзянінам США. Я праводжу ў амбасадзе 40 хвілін, пакуль Снайдер не кажа: «Калі вы не хочаце больш падрабязна расказаць пра свае марксісцкія перакананні, дык можаце ісці». Я хачу пазбавіцца ад амерыканскага грамадзянства, а ён фактычна кажа: «Не сёння». Я іду з амбасады, прыўзняты ад кепскага супрацьстаяння, і калі вяртаюся ў гатэль, адчуваю, што патраціў свае сілы недарэмна. Я ўпэўнены, што расейцы мяне прымуць пасля такой дэманстрацыі маёй веры ў іх. Даволі дакладна вядома, што падумалі ў КДБ, як пасля дэманстрацыі ў амбасадзе ў снежні 59-га, гэтак і пасля дэманстратыўнага абвінавачання савецкіх уладаў у гвалтоўным трыманні амерыканскага грамадзяніна ў снежні 61-га. І ў першым, і ў другім выпадках пахла міжнародным скандалам. Як патлумачылі Мэйлеру, першы скандал, падслуханы і запісаны КДБ ў амбасадзе, быў настолькі гучны, Освальд павышаў голас, крычаў, што раскажа ўсе вайсковыя сакрэты, што адначасна КДБ разглядаў версіі, што гэта легенда ЦРУ, нават двайнога характару, спецыяльна ўсё так апярэтачна неправдападобна, каб падмануць КДБ і пераканаць, што ЦРУ так тапорна не зрабіла б. Нешта такое. Пасля сачэння за жыццём Освальда ў Менску і зняцця копіі з ліста да сенатара Таўэра, у КДБ пабачылі, што скандал можа быць, але з іншай прычыны. Канчаткова справа вырашалася ў Маскве, і туды былі пасланыя заключэнні менскага КДБ ды іншыя паперы, у тым ліку характарыстыка Освальда для гарадзелу міліцыі, падпісаная дырэктарам заводу і начальнікам аддзела кадраў. Менскі радыёзавод, 11 снежня 61 году. Характарыстыка. Лі Гарві Освальд быў прыняты на працу ў якасці рэгуліроўшчыка эксперыментальнага цэху гэтага заводу 13 студзеня 60 году. Падчас працы рэгуліроўшчыкам яго праца была нездавальняючай, не праяўляе ініцыятывы дзеля павышэння майстэрства рэгуліроўшчыка. Грамадзянін Лі Гарві Освальд балюча рэагуе на заўвагі майстра і неакуратную працы. Грамадзянін Освальд не бярэ ўдзелу ў грамадскім жыцці нашага заводу і пераважна паводзіць сябе няшчыра. Аднойчы а 7 раніцы ў нядзелю 18 снежня 61 году Освальдам у дзверы пазванілі, усе на выбары. У гэты дзень выбіралі суддзяў. Освальд не адчыніў. Потым прыйшлі зноў. І Освальд пачаў крычаць праз зачыненыя дзверы: «Гэта свабодная краіна». Так напісана ў Канстытуцыі. Ён прачытаў на палоханай Марыне цэлую лекцыю на гэтую тэму. Свабоднай краіне не прымушаюць людзей хадзіць на выбары. Невядома, крычаў Освальд і спасылаўся на сталінскую Канстытуцыю як марксіст, які я вывучаў, ці пратэставаў як чытач Орвэла, знаёмы з феноменам двухдумнасці. У любым выпадку агітатараў ён напалохаў, больш не прыходзілі. Сваю канчатковую выснову зрабіў і КДБ. Освальд, найхутчэй, не агент ЦРУ, але зарэкамендаваў сябе як чалавек без камуністычных прынцыпаў, які не надта хацеў працаваць і вучыцца, толькі галаўны боль. КДБ даў заключэнне. Пярэчанняў для выдачы выязной візы Освальду няма. На адзін галаўны боль меней. Як той казаў, ну-ну.